moi. Underground huminaa taas vaihteeksi ja aloittakaamme Agnes Strange nimisellä mikäli yhtye vaikkapa sovitaan näin. Eka biisi, nimikko biisi levyltä Team for a Dream, että näin nyt otetaan tällaista unelmatunnelmaa vai? Strange tranquility, I wonder what sights we'll see. Motionless I stand. standards, I reconcile myself with a theme for a dream. Thank you. Three Man Army saman nimisellä kappaleellaan levyltä A Third of a Lifetime. Joo, ja sitten tuota eräänlainen kaupallishenkinen tiedote omalla tavallaan siis siitä, että lauantaina olisi punkkikeikkaa. Nyt mä yritän luntata, että missä siis se on Lepiksellä tietenkin, mutta sen nimi ja ketä siellä nyt esiintykään. Niin, katsotaan kalenterista tuossa. System Files 1. Aivan, alkaa kello 8 siis 15. päivä elokuuta lauantaina. Siellä soittelevat Rattus, Turun tauti, Menetetty maa ja Etuaste. Joo, no mulla nyt ei satu ole Rattusta eikä Turun tautia, mutta löytyy Menetettyä maata ja Etuastetta. Ja ensin laitetaan Etuasteelta yksi kappale tältä Jumalan liha-levyltä. Erikoisuutena LP, jonka kierrosluku on 45. Näin, joo, mutta tästä laitetaan A-puolen viimeinen biisi. Syyttömien veri käsissäsi. Näin, ja se menee siis näin. We'll be right back. lauleskeli meille Menetetty maa, joo, tosiaan, joka siis lauantaina myös tuolla Lepakkomiehessä, että terve menoo sinne, jos vielä lippuja saatte. Niin, se oli biisi En laskeudu tasollenne tältä Transborder DIY Punk Attack Vol. 1. Niin, näitä luultavasti on siellä myynnissä ja muita levyjä todennäköisesti, että kannattaa sitten varata vähän fyrkkaa messiin. Varmaan voi kyllä osan ostoksista maksaa kortillakin, kuten nykypäivänä on tapana, mutta se selviää sitten paikan päällä. Joo, ei muuta kuin musaa putkeen lisää ja sillä lailla. Kokeilen saada tuohon huliinkin yhteyttä, mikäli vain teknisesti onnistumme. No, katsotaan sitä sitten, mutta nyt laitetaan Bobia tuosta meille hieman soimaan. Bobin kappale Babylon System Survival levyltään. Näin. Nauttikaa oikein. We refuse to be what you wanted us to be. We are what we are. It's going to be, if you don't know, you can't educate us, or no equal opportunity, talking about my freedom, people freedom, and liberty, yeah we've been starting on. Jees, tuossa oli tuo Brian Briggs, Brian Damage-levyltään AEO Part 1 ja Part 2. Ja Huli on nyt tuolla kuuluvilla. Tervetuloa, Huli. Hallo. No terve, terve. Noin. Kuuluuko sinne hyvin vai pitääkö siirtää luuria lähemmäs naamaa? Vähän huonosti kuuluu, pätkii hieman. Jaa, okei. No toivottavasti nyt sentään jotain saa selvää. No mitäs sinne kuuluu? Eipä oikein mitään, aurinko paistaa. Sentään. Onko lämmintä? Joo. Ei. Ei. No niin tietysti. Helvetin hauskaa sitten. Kauassa meinaat vielä oikein lymyillä siellä? En mä tiedä, ainakin ensi kuun puoliväliin saattaa. Voi olla, että vähän pidempääkin. Oh, righty. Missaat nyt on lauantai sitten perhana? Lepiksessä olisi ollut keikkaa nimittäin, joo, siellä olisi ollut menetetty maa, Turun tauti, rattus ja tuota esiaste. Joo, no en taida nyt oikein päästä sinne. Joo, harvemmin sinänsä. Vähän välimatkat on pitkä. Joo, pikkuinen on välimatka, lähemmäs 1000 kilometriä. Mä olen lauantaikin duunissa, niin, no niin sekin mä lähtin sinne, mä olen siellä sunnuntaina iltapäivällä. Joo, no sitten on hyvä lykys jo keikka mennytkin. Joo. Mä veikkaan kans. Kyllä, kyllä. Mut sua odottaa sit täällä toi etuasteen LP kans. Pääset sitä sitten kuuntelemaan. Mahtavaa. Joo. Se on jännä, se on 4/5. Silti. Et sillä lailla. Joo. Joo. Mitäs Helsinki kuuluu? Mitäs? Täällä on ollut kans aika hemmetin hyvät ilmat. Tosi en mä tiedä tosta viimeisestä 5. päivästä, kun oltiin kaverikaan tuolla Nuuksio-holleella heilumassa, niin vähän semmoinen semilappi fiilistely siellä. Oli ihan okay. Nastaa. Koira pääsi uimaan oikein kunnolla. Sitä se rakastaa. Kyllä. Mä näen tästä mun mökkini ikkunasta juuri parhaillaan Ruotsiin, Norjaan ja Suomeen. Missä kohtaa sä oot siellä? Jossain Kilpisjärvellä vai? Täällähän minä. Joo, mä luulin, että muu on. Kilpisjärven retkeilykeskuksessa. No niin. Mikäs siellä ollessa? Joko oot kiivennyt saanalle? En mä oon jättänyt. Tossa käynyt helvetissä. Joo, joo, käynyt helvetissä. Sieltä on hyvät maisemat yytsiin ympäriinsä. Ei se ole kauheata kipuumista. Se on aika loiva se yksi rinne. Mä oon kyllä joskus kiivennyt sitä jyrkimmästäkin kohdasta. Täytyy sanoa, että se oli aika helvetillistä. En suosittele. Tuolla on ihan uudet portaatkin, mutta en mä oon jaksanut käydä. No, mutta tulis kato kuntoon sullekin. Vapaapäivinä on niin paska ilma, että ei tänne jaksanut lähteä. Miten se aina sattuukin näin. Aina no, sattuu. Joo. Legendaari. Kyllä, kyllä. Et jos ei muuten, niin sitten noin. Kaikenlaisia. No, mitähän muuten?

same old story, it's the same old grind, and you've got some heavy dues to pay. I'm the space cowboy, bet you weren't ready for that. I'm the space cowboy, I'm sure you know where it's at. Yeah, yeah, yeah, yeah. Thank you. siinä oli yksi annos lisää, Angus Strangea. Demo mukamas tämä kappale. Children of the Absurd nimeltään, joo, ja suluissa lukeepi demo. Ja Team for a Dream-levyltä edelleenkin, koska ei mulla tuota kahta levyä, en mä tiedä onko niitä enempää kuin tuo yksi. Mutta, musiikkia lisää. Nyt ei tuu ihan heti ainakaan Angus Strangea, vaan tulee Nick Drake. Se on kyllä niin köyhä poika, ainakin biisin perusteella. Levyltään Brüter Leuter, Poor Boy, voi poika raukka. Let us sing for my supper. I never helped my neighbor, never do what is proper, but my fair share of labor. I'm a poor boy and I'm a rover. Count your coins and throw them over my shoulder. I may grow older. Nobody knows how cold it grows, and nobody sees how shaky my knees. Nobody guesses how steep my stairs, and nobody smiles if you cross the stairs. Sees how shaky my knees. smiles if across the stars. This is called Get a Man by Friday. same building. Take

Huh, hei, ja semmonen musiikkikimara oikein iskeyty. Niin, ensin Geden by Friday, jonka meille esitti laulu- ja soitinyhtye Genesis live-levyltään jostain 70-luvun alkupuolelta. Ja sen jälkeen tulikin Budgie kappaleellaan Parents, ja se on levyltään Never Turn Your Back on a Friend. Niin, taisivat olla molemmat brittibändejä. Sitten tämä viimeisin rykäisy, riemukkaan kuuloinen repäisy, on kantaa nimeä Dundrets Fröjder. No hemmetti, tuo ruotsikieli on hankalaa. Niin, se on Samlamammas Manna Ruotsista, ja olen joskus aiemminkin soittanut, ja mikäpä ettei soittaessa, koska niin hieno kappale kuitenkin, ja riemastuttavaa soittoa. Eikö vain? No joo, mut sitten päästetään The Norman Haines Band Den of Iniquity levyltään kappaleja Rabbits A-D. Tämmönen. Yeah. herkut ja myrky, kelpaa kärpäsieneen, maha poliemeen. Kelpaa vene lakkaa ja sen pohja sakkaa, bensiinihöyrytkin. Herkut ja myrky, nunnat ja tyrky, pidän niistä, en yritä edes kiistää. Raittiusaatteet peittävät vaatteet, katumusharkat, kyntämätön sarka. Mulle kelpaa kaikki herkut ja myrky. Kelpaa nakkisoppaa, kanakoppakin. Kelpaa huulotsikka kahvi, pihvisin pahvi. Mustikka sopan höyrytkin. Herkut ja myrky, nunnat ja tyrky. Pidän niistä, en yritä edes kiistää. Raittiusaatteet peittävät vaatteet, katumusharkat, kyntämätön sarka. Mulle kelpaa kaikki herkut ja myrky. Näin, se oli Tigramytis ja Herkut ja myrkyt, joka on siis oli Hulin toivekappale. No, eihän se nyt tietenkään pystynyt tätä kuuntelemaan, koska on tuolla pohjoisessa, mutta olkoonkin. Joo, semmoinen biisi siinä ja sitten lisää vielä Huli-musiikkia, sanoisinko näin. No, musiikkia kuin musiikkia tulee tuota tältä Transborder DIY Punk Attack Vol. 1:ltä, niin tuota kreikkalaista meininkiä. Joo, kreikkalaista mättöä bändiltä nimeltään Warning, huutomerkki perässä, ja More Pixels Available kappaleellaan tulevat nytten meille räyhäämään. Roving kind.

I'm upside down, but I'm 10 feet above ground. Don't send for the medicine man, because I think I understand. But I don't think it's got a cure, it's love. Well, I'm feeling good. Don't know why I should. Shining bright. There's something wrong with me here. Oh, but now what could it be? There ain't no one to blame, but I think it's got a name, it's love. I may never recover, but one thing I didn't discover, it's love. Well, don't you know that it's love? Well, don't you know? Tämä lähti etuajassa kyllä. Tuo äskeinen tunnelmakappale oli Sarofein and Smoke ja It's Love. Niin, yhtyeen nimeä kantavalta välpeeltä. Sellainen rakkauslaulu. Ja sitten tuo, joka tuolta halusi heti tulla esille, eli Shinki Chen Japanista ja kappaleellaan Korpse. Juu, saitte jo pienen esimaun, joten tästä tulee sitten loput. Thank you. Se oli Bionic Dub. Esittäjästä en kyllä tiedä. Se oli Studio One kokoelmalta. Joo. Eipä sen kummempaa siitä siis, mutta hieno kappale. No eihän täällä kyllä paskoja biisejä soitellakaan, koska se on ajahukkaa. Annetaan muiden radioasemien hoitaa se puoli. Ja seuraavaksi laitamme Mac Bueno ja DJTATC, koska meillä on vielä vähän reilu 36 minuuttia ainakin jäljellä lähetysaikaa, mutta käytetään siitä 3 minuuttia 31 sekuntia seuraavan kappaleen kuunteluun. Niin, Mac Bueno ja DJTATC Nälkämaan AG:ltä. Ja nyt on kuulkaa kova morkkis. No onneksi ei oo, mutta tästä tulee morkkis anyway. Miks vitussa? Mitä vittu? Vittu. Mitä vittua saatana taas? Voi vittu! Makis iske niinku pora kone korvaa. Kaikki mit on rikkonu, kyllä korvaa. Mut on asioita mistä rahalla selviä. Hiivis kenen kämpillä valot kiinni pitki seiniä. Hävettää muisti pala pätkittää. Ei vittu, ei todellakaan näin. Nyt on myöhäistä muut kuin pura hammasta. Olo yhtä yppi kun ois sinun lammasta. Hakannut vammasta kusettanut lasta. En tuu koskaan nouse tästä kumarasta. Asia asiat painaa, pyöri kehää mun mielessä. Vitu viina, vaan onko vika miehessä? Kohanna liemessä, eikä oppi koskaan. Katapa kautta, voi vittu mitä roskaa. Niin kuin vanhat fraasit, kuten aika parta haavat. Mitä sit on apua, kun kuitenkin täs kaadat? Samat paskat niskaa, vittu sit on tyhmä. Milloin sitä oppii, et älä ota yhtä. Jos et osaa lopettaa, et yhden tosta jälkeen. Ja pari pakollista papu heti kärkeen. Vittu mä oon tärkeä, rähinä. Nyt on jäljellä enää muuta kuin tärinää. Musta silmä ja muutama muistikuva. Se mitä muistan, niin vittu meni lujaa. Pyytän nyt teineiltä 20 heinästä. Kromit rouappi oma talo seinässä. Rypännyt, riehunut, vittullut, bongannut. Tapellut, pommannut, porttiketoin hommannut. Ja nyt mulla sitä ihan vittu kova morkkis. Morkkis. Vitullinen morkkis. Minä. Vaka, se oli siinä. Nälkämä AG 2011. Mac Mucci, Nussi ja Bueno. DJ Tatse menossa mukana, a.k.a. Partners in Crime. Petos, Saka, Hannibal, OK Ikone. Ja hippivellu laulaa lurauttamassa. No musa miehen pistetä proksit kanssa. En todellakaan ollut minä, joka niitä vittu instrumentteja se soittaa. Ilu, Panu, Kassu, Kopani, OK Ikone, Speak Easy. El Miguel, Koottiari, DJ Mugleri, kummiselta kätöstä vada. Sakalle oikeesti Saka, infernaaliset propsit näis vittu hovetis studiosessioit. Viimeisenä Pommi Tommi, Mr. Mastering Master. What's up, keep it real, yo. Click, click, strictly business, third ray. Real matapakas, Osuma, Geezer, Jokuroti, The Fungiest. Ja sit personal, eli koko karakka posse, pilposta rollo. Still kicking, yo. Ja respectit keikkajärkkäreille ja ryykkäsille päkkäreille. Plaka, plaka, kiitos vuosikukkitselle kiesaamisesta. Korjaa romus, niin päästään taas reissuun. Kiitos kaikki, jotka on tarvinnut huikkaa ja pitänyt mut leivän syrjässä. Ja teidänkin puistot ja ikiset juottolat ja ämmyiset hiisauskämpät. Ja nälkämaan nälkäiset, hei, sori, ei oo mitään. Rantapuiston rapsakolle tsemppiä, kesä tulossa. Pääsette taas kohta käristää nahkaanne. Vittu morkkikset, lisää paskaa housuu. Mut muista, kunnioita katua, tai sä saat katua. Hasis on hasista ja paska on tiukka. Peace out! For you. animal fix load might do the trick. One hell of a price for you to get your kicks. Hell yeah! Ooh, that smell. Can't you smell that smell? Ooh, that smell. The smell of death. Siis Lynyrd Skynyrd ja That Smell kappaleellaan. Se oli levyltä Street Survivors, joka oli viimeinen levy ennen kuin heidän koneensa tippui. Ja siitä sitten kuoli muutama bändin jäsen. Mutta kyseisen levyllä on kyllä paljon hyviä biisejä, ettei siinä. Tässä nyt oli vain yksi niistä. Jos lisätietoja tai lisäbiisejä, no What's Your Name, joo, oli sinkkunakin ja One More Time ja I Know a Little ja vaikka mitä. Aivan mahtava levy. Suosittelen. Kun kuosittelen ja muutenkin. Mutta sitten vielä. Hetkinen. Joo, vähän reilu 15 minuuttia. Käytetään siitä suurin osa musiikkiin. Tämä seuraava. Madness. Ja The Prince. Niin. Buster, he sold the heat with a rock steady beat. An earthquake is erupting, but not in Orange Street. A ghost dance is preparing, you got to help us with your feet. If you're not in the mood to dance, step back, grab yourself a seat. This may not be uptown Jamaica, but we promise you a treat. Buster, bowl me over with your bogus dance, shuffle me off my feet. Even though I'll keep on running, I'll never get to Orange Street. So I say there's nothing left to say for the man who set the beat. So I leave it up to you out there to get him back on his feet. Buster, throw me over with your bogus dance, shuffle me off my feet. Even though I'll keep on running, I'll never get to Orange Street. Thank you. brought on by their own hands. Once a land blessed with the dawn of an age, its path placed in the hands of a creature insane. The birth of belief and of opposition, a time of kings and queens and cosmic missions. One may tell of domination and suppression of masses throughout the nation. The merciless sound of an iron gate. And there was one of many who would step into the arena that sealed his fate. Well, amidst the jeering crowd, would he stand fast and proud? Yeah, to be consumed by half-starved and beastly prey. And onlookers would revel in his fate this day. A hero though he was, a fool was he too. From then was the madness upon us, and worse from then it grew. Well, mercy on man's fate, cursed to live his existence as the object of his own chosen refuge. Oh, kajautti kanadalainen Mahogany Rush. Joo, siellä on toinenkin Rush, mutta se on ihan eri bändi. Tää oli Mahogany Rush, ja jos en väärin muista, tässä kitaraa soitteli Nugentin Teddy. Joo, ja kappale oli Madness. Niinpä, aika jännästi, kun ensin soi Madness ja nyt tuli toinen Madness. Eikä mitään yhteistä. Joopa joo. Niinpä niin. Ja sitten viimeisiä hitaita aletaan laittelemaan. Tästä tulee vielä yksi kappale, Three Men Army. ja A Third of a Lifetime -levyltään What's Your Name? Ja tätä mä en muista, että onko kuullut, mutta nyt kuunnellaan, onko täällä yhtä yhteistä Lynnärien kappaleen kanssa. Luckily for me, remembering the first time a ruby lady brushed my cheek. Yes, yes, siinä oli Matchbox ja Please Don't Touch Riders in the Sky-levyltään, ja ohjelma-aika loppuu hiljalleen, joten laitetaan vielä viimeinen värssy Megadethiltä Rust in Peace-levyltään Don Patrol, ja tervepä terve ja hei hei. Dawn Patrol.